शंका से उत्तर देते नहीं। प्रपंच उसमें अध्यस्त है, ज्ञेत ब्रह्म शुद्ध अद्वितीय अधिष्ठान अहम अस्मि, इस प्रकार घृतात् परम द्रवीभूतात् आज्यात्, ये क्या घी है परम उत्कृष्टम, उसके उत्कृष्ट लेने के लिए मंडक कहा मंडमिव मंड जैसे दधन सारभूतम, दधि का सार है भूतम, मंड शब्देन अभिधीयते, मंड शब्द से सार कहा जाता है। तो घृतस्यापि सारभूतम घनत्वं प्राप्तम घृतमेव तद्वत्, घृत का भी सारभूत है घन हो गया, घृतमेव तद् घृतमेव, उसी प्रकार जैसे घृत में सार है इसी प्रकार सारे प्रपंच का सार अति सूक्ष्म अतिशयन अनुभूतम अत्यंत सूक्ष्म है, सर्व प्रपंच सारभूतम इत्यर्थ, सारे प्रपंच का सार है अधिष्ठान तत्व है, उसको छोड़कर के बाकी सब अध्यस्त है, सार एक ही तत्व है। ज्ञात्वा उसको जान करके साक्षात्कार करके अहम अस्मि शिवम है मंगल स्वरूप, उसको कहाँ जानना है क्व कहाँ है सर्वभूतेषु सर्वत्र है सर्वेषु स्थावर जंगमेषु, स्थावर और जंगम, जंगम है चर स्थावर है अचर, चराचर सब में स्थित हृदय में स्थित है, हे सर्वव्यापक जड़ चेतन सर्वत्र है, तो स्थावर जंगमे में चराचर में सर्वत्र गूढ़ छिपा हुआ। तो जैसे पशु पक्षी मनुष्य आदि हाथ पैर वाले किं कर चरणवत नेत्या गूढ़ सर्वभूत में छिपा हुआ है, संवृतम ढका हुआ है, बुद्धिर अंतस्थितम इत्यर्थ, बुद्धि के भी अंदर है, बुद्धि का भी प्रकाशक है, शरीर आदि की अपेक्षा बुद्धि अंदर है सूक्ष्म है, उसके भी अंदर है, उसका भी अधिष्ठान उसका भी प्रकाशक है, बुद्धि का साक्षी है। गुढ़त्वेन परिच्छेद प्राप्त तम बारेति, बुद्धि के अंदर है छिपा हुआ है तो परिच्छिन्न होगा छोटा होगा, नहीं तो अंदर कैसे रहेगा, बहुत बड़े व्यापक को छोटे स्थान में कैसे रखेंगे, परिच्छिन्न प्राप्त हो जाता है, परिच्छिन्न की शंका होती है, परिच्छेद प्राप्त तम बारयति वारण करते हैं, परिच्छिन्न नहीं है। आकाश जैसे सर्वव्यापक है सबके अंदर है बाहर भी है, इसी प्रकार आत्मा ब्रह्म एक ही तत्व शुद्ध है सबके अंदर बाहर है, इसलिए छोटे से छोटे के अंदर भी है किंतु अंदर ही है ऐसा नहीं। उसके वारण करने के लिए कहा विश्व से एकम परिवेष्टितारम, सारे विश्व ब्रह्मांड का परिवेष्टिता वेष्टन करके व्याप्त होकर के स्थित अंदर बाहर सर्वत्र, इसका व्याख्यान हो गया है व्याख्यातम तृतीय अध्याय, एक ही सब को घेर करके अंदर बाहर व्याप्त होकर के स्थित है। ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशे ही, देव है स्वयं प्रकाश ब्रह्म, उसका साक्षात्कार करके सर्वपाशे ही मुच्यते, सर्वपाश बंधन से अविद्या काम कर्म आदि बंधन से मुक्त हो जाता है। व्याख्यातम द्वितीय द्वितीय अध्याय में विषय सर्वपाशे ही मुच्यते ज्ञात्वा देवम ऐसे आया है, व्याख्यान हो गया। ज्ञात्वेति पुनरभिधानम एव कारार्थम, ज्ञात्वा एव फिर ज्ञात्वा कहते तो एव कारार्थम, ज्ञात्वा एव ज्ञान से ही है तथा च देवमेव ज्ञात्वा एव इति अयम अर्थ संपद्यते, देवमेव परमात्मा का ही को ही जान करके और जान करके ही साक्षात्कार करके ही देवमेव ज्ञात्वैव, बहुत पदार्थ जानते हैं जितने सारे ब्रह्मांड को जान लेने पर भी कुछ नहीं है, जो स्वयं प्रकाश ब्रह्म अपना स्वरूप उसका ही साक्षात्कार करना है, और ऐसे ही थोड़ा शब्द से सुन लिया हमको समझ में आ गया इतने नहीं, ज्ञात्वा एव साक्षात्कृत एव साक्षात्कार करके अहम अस्मि। साक्षात्कार ये है संशय विपर रहित ज्ञान। सुख दुख अनुभव होता है जैसे संशय विपर रहित है, इसी प्रकार साक्षात्कार लगता है कोई संशय नहीं, भ्रांति नहीं, ठीक है हम तो ब्रह्म है। किंतु विपर शब्द का अर्थ समझना, देहादि में अहम बुद्धि नहीं हो, देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि ये सब में अहम बुद्धि नहीं हो, अहम अस्मि ब्रह्म, अहम ब्रह्म कहते समय देहादि में अहम बुद्धि रख करके जो ब्रह्म ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं है। देहादि से विलक्षण शब्द से भी समझ आ जाएगा परोक्ष रूप से, देहादि से विलक्षण हमें है, किंतु अहम ब्रह्म इसे करते समय देह के साथ थोड़ा भी संबंध नहीं हो तब विपर्य रहित तो कहा जाएगा। देह के साथ थोड़ा सा संबंध रहा उसका नाम विपर्य, विपरीत, विपरीत भावना, विपरीत ज्ञान, भ्रांति। व्यापक आत्मा सर्वव्यापक है, सबके अंदर बाहर है, तो एक परिच्छिन्न देह में क्यों अहम बुद्धि, अनादिकाल से उसमें अहम बुद्धि होने से विपरीत भावना उसका नाम समझे में आ जाता है। न्याय शास्त्र में भी आत्मा पृथ्वी जल तेज वायु आदि से भिन्न तर्क से सिद्ध कर देते हैं। लक्षण भी है ज्ञान अधिकरण में आत्मा, सब होने पर भी देह में अहम बुद्धि नहीं जाती है, जब तक देह तब तक देह में अहम बुद्धि है, और उसको ले करके लौकिक वैदिक कर्म भी होता है। ब्राह्मणो यजेत, ब्राह्मणत्व तो आत्मा में नहीं, केवल शरीर जड़ में भी नहीं, देहात्मा का अभ्यास एकत्व अभ्यास आरोप होने पर ही तो ब्राह्मण मनुष्य आदि यजेत याग करता कुछ कर्म करने के लिए, तादात्म अध्यास पूर्वक ही सब व्यवहार होता है। जब विपरीत भावना समाप्त तो हो जाए देहादि से विलक्षण, ये अन्य शास्त्र से न्याय आदि शास्त्र से इसे ज्ञान नहीं होता है, समझ में आ जाता है ज्ञान आत्मा अलग है देह से भिन्न, तर्क से समझ आता है, किंतु अहम बुद्धि देह में देहादि में रहती नहीं जाती है। देहादि अनात्म पदार्थ में अहम बुद्धि नहीं हो, अहम अस्मि ब्रह्म अर्थात त्वम पद का लक्ष्यार्थ उसमें दृढ़ निश्चय हो जाए तो अहम अस्मि ब्रह्म, ये ज्ञान होने पर ही मोक्ष है। सप्तदश मंत्र। निर्भेद सुखहितानात्मनो विश्वकृत विश्वकृत्वम् तद्व्यापित्वम् सन्यास भिराप्तव्य मोक्ष रूपत्वम् चाह। निर्भेद निर्गत भेद यस्मात् भेद रहित स्वगत सजाते विजाते भेद रहित एक तत्व है। सुखैकतान आत्मना सुख का एक तान तनु विस्तारे विस्तार एक प्रवाह, सुख ही सुख है सर्वत्र और कुछ नहीं, आनंद ही रूप है, ज्ञान ही हुई आनंद ही हुई सदरूप भी है। सुख ही कहता ना आत्मना वही जो आत्मा है परमात्मा विश्वकृत्वम वही विश्वकृत है जगत को बनाने वाला विश्वकर्ता है। और तद व्यापित्वम तस्य व्यापित्वम व्यापक है सर्वव्यापक है। संन्यास भी आप्तव्य मोक्ष रूपत्वम चाह इसी मंत्र में आगे कहेंगे। वो विश्वकृत है व्यापक है और मोक्ष रूप भी है। संन्यासी भी आप्तव्य मोक्ष रूपत्वम संन्यासी के द्वारा प्राप्तव्य है मोक्ष रूप, वो मोक्ष स्वरूप भी कहते हैं। मोक्ष रूप ही परमात्मा ही है, अज्ञान निवृत्त हुआ तो स्वरूप मुक्त स्वरूप है मोक्ष स्वरूप है। अविद्या अस्तमय मोक्ष साच बंध उदाहृत अविद्या निवृत्ति ही मोक्ष है। अविद्या निवृत्ति होने पर अधिष्ठान आत्मा ब्रह्म ही रहता है, तो अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित आत्मा ही मोक्ष स्वरूप है। वो सन्यासी भी आप्तव्यम सन्यासी को प्राप्त करना यही एक ही तत्व है आत्मस्वरूप का साक्षात्कार। सन्यासी शब्द का था सम्यक न्यास करने वाले, सम्यक नाश पूरा पूरा त्याग, उत्तरेषणा वित्तेषणा लोकेषणा सारा यषणा का त्याग करने वाले का यही उद्देश्य है। यषणात्रय सन्यासी मुख्य सन्यास है। यषणात्रय सन्यास करने का अभिप्राय यह है केवल आत्म साक्षात्कार करने के लिए जो साधन करना, और कोई साधन गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचारी आश्रम में कुछ नियम है, वर्णाश्रम धर्म पालन करने का नियम है शास्त्र में, नहीं करने पर पाप होता है, विधिवत तो उसका त्याग किया जाता है। केवल ब्रह्म साक्षात्कार करने के लिए जितने साधन यही करना है। संन्यास श्रवण कुरियात, श्रवण मनन निधि ध्यासन जो साक्षात्कार का अंतरंग साधन, उसी के लिए ही संन्यास है। तो संन्यासी के द्वारा वही प्राप्त हुए मुख्य रूप है, दीक्षा मात्र से नहीं, ऐसणात्र संन्यास। ये संन्यास में सबका अधिकार है। ऐसणाओं का त्याग करके परमात्मा साक्षात्कार करने के लिए अधिकार सबका है। दीक्षा वेश धारण करने के लिए नियम है, वर्ण पुरुष स्त्री वेद में विभिन्न प्रकार नियम है, जाति आदि का विचार होता है। किंतु पूरा ऐसणा का त्याग करके परमात्मा प्राप्ति के साधन में सबका अधिकार है, उसको मानस संन्यास कहते हैं। उसमें कोई विचार सब कोई प्राप्त कर सकता है। इच्छाओं का त्याग कर कुछ नहीं चाहिए, केवल परमात्मा का साक्षात्कार चाहिए, उसके लिए जो आवश्यक साधन करे तो साक्षात्कार कोई भी कर सकता है। और यदि ऐसा है, दीक्षा संस्कार सब करने के बाद भी ऐसा का वस्तुतः संन्यास में देवताओं को साक्षी रख करके त्याग किया जाता है। ये खाली नहीं है कि वेश बदल देना, उसमें पितृलोकों को देवताओं को सब आवाहन करके पिंडदान करके उनको उनसे अनुमति ले करके देवताओं को साक्षी रख करके ये ऐसा का त्याग करते संकल्प करते हैं। देवताओं को साक्षी रह करके सारे देवताओं को, गंगा माता को, पितरों को, ऋषियों को, सबको साक्षी रह करके सब का मैं त्याग करता हूं, इस लोक पर लोक साधन कुछ नहीं चाहिए, ये संकल्प दृढ़ संकल्प करके संन्यास दीक्षा संन्यास संस्कार होता है, संकल्प करना पड़ता है। तो मानस से सब त्याग पूरा हुआ तब संन्यास, तब ज्ञान प्राप्ति का अधिकार होता है। यदि मन से संन्यास नहीं हुआ, कभी कभी मालूम नहीं होता है संन्यास संस्कार करना है, संन्यास संस्कार क्या बोलते हैं कुछ बोलो, कोई सुनता है कोई नहीं सुनता है, कोई बोलता है नहीं बोलता है, पता नहीं चलता क्या। इतने है निश्चय है कि सारे इच्छाओं का त्याग नहीं किया हुआ तो अभी त्याग करना चाहिए। संन्यास जो है संन्यासी का यही है, सब इच्छाओं का त्याग। कोई सोचते हम तो अभी ब्रह्मचारी, हम अभी त्याग नहीं करेंगे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी संन्यास में कोई भेद नहीं, एक विधिवत संस्कार करने का है, किन्तु उसी रास्ता में है चल पड़े हैं। ऐसा का त्याग अभ्यास करना पड़ता पहले से, ये नहीं कि संन्यास के बाद त्याग करेंगे, इतने सरल नहीं। संस्कार होते मात्र त्याग कर दे छोड़कर फेंक देंगे, चोटी फेंकना तो हो जाता है, जब नहीं फेंकना हो जाएगा वस्त्र ही फेंक देते हैं, कि ऐसा का त्याग करो वहां कहाँ फेंकना होता है, तो फेंकना नहीं होता है, बड़े कठिन है इच्छाओं का त्याग। इसलिए इच्छाओं का त्याग के लिए पहले से अभ्यास करना पड़ता है, किस उद्देश्य से किस रास्ता से चल रहे, कहाँ जा रहे हैं। वो रास्ता एक ही नष्टीय ब्रह्मचारी का भी वही रास्ता है, संन्यास रास्ता है। इच्छाओं का धीरे धीरे कम करेगा पूरा त्याग, तभी परमात्मा का साक्षात्कार। और साधन सब नहीं होगा तो कैसे साक्षात्कार होगा। भोजन बनाने के लिए भी साधन चाहिए, सामान्य कोई कार्य करने के लिए भी साधन चाहिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन आवश्यक है। साधन नहीं करे तो किसको धोखा देना, और साधन हो सब पर्याप्त तो क्यों प्राप्त नहीं होगा। शास्त्र वेद प्रमाण है, साधन हो तो अवश्य प्राप्त होता है, साधन होना चाहिए। कुछ कमती है तो सोच करके उसका त्याग करना ही विवेक, विवेक का ही अर्थ है, अपने में क्या कमती है क्या चाहिए क्या ग्रहण करना, क्या त्याग करना, ऐसे विचार करके आगे बढ़ना होता है, तब प्रगति होती, सामीप्य फिर अनुभव होता है। कुछ त्याग करते हैं ऐसा नाम का साधक स्वयं अनुभव करता है। बहुत वासना रखकर बैठा है, जो कुछ वासनाओं का त्याग विचार करके किसी प्रकार त्याग करता है तो स्वयं अनुभव करता है कितना हल्कापन और कितने अपने अनुभव करता प्रसन्नता कि मैं अभी चल रहा हूं साधन मार्ग में। मुझे ईर्ष्या नाम बहुत हो, काम क्रोध राग द्वेष ज्यादा हो जाए, ये स्वयं ही अपने आप ही अनुभव करता है। थोड़े विचार करने पर, बिल्कुल विचार नहीं करे तो वो तो सोचता है कि हम सबसे बड़े हैं, किंतु जो विचार करता है स्वयं अपने आप ही म्लान हो जाता है, दीन हो जाता है। इसलिए साधन करके थोड़ा आगे बढ़ता है तो मानस बल प्राप्त होता है, परमात्मा की कृपा की प्राप्ति होती है, आगे प्रगति होती है, साहस होता है कि हम कुछ कर सके, कर सकेंगे, कुछ कर पाया। बहुत तो ऐसे नहीं कर पाते, नहीं करते हैं, सत्संग आदि का अभाव, श्रद्धा आदि का अभाव, वासना बहुत ही, उनको लगता है कि कुछ होता ही नहीं है, ये कलयुग में कुछ होने वाला नहीं है, किसी को ज्ञान नहीं हुआ, कोई ज्ञानी नहीं है आज आजकल, ऐसे सोच करके तो फिर क्या जाओ, क्या मतलब, क्यों इसमें साधन करना है, उसके पीछे अच्छा है दूसरे संसार में कुछ इकट्ठी करे, ऐसे सोच करके कुछ लोग सोच लेते इधर कुछ होने वाला नहीं है तो फिर क्या करना है, रुपया इकट्ठी करो शांति से, क्या भी करो दूसरे रहो, ये नहीं। प्राप्त करने के लिए जो चलता है वो प्राप्त करता है। थोड़े लक्षण झुला तक जाकर कोई वापस आ गया, बद्रीनाथ इधर कहाँ है, इतने दूर आई कुछ नहीं मिला, आगे बद्रीनाथ थोड़ी मिलेगा। और जो जाने वाले बद्रीनाथ दर्शन कर पाते हैं, पैदल जाकर कोई जा सकता है बद्रीनाथ, जाते हैं प्रतिवर्ष जाते हैं, अभी भी जाते हैं, चलना पड़ता है, चलेंगे तो आगे प्राप्त करेंगे। एक दिन चला, दो दिन चला, नहीं मिला, सात दिन चलने नहीं मिला, तो फिर क्या करना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए, कितने दिन के बाद वापस आना चाहिए। दर्शन करने तक चलना पड़ता है, बीच में वापस आने का विकल्प है तो दर्शन नहीं कर सकता है। जिनका विकल्प रहता है थोड़े दिन देखेंगे, नहीं तो अपने जाकर के कहीं एकांत में बढ़ जाएंगे। बहुत लोगों का है कि एकांत में बढ़ जाएंगे, सब हो जाएगा, एकांत में बढ़ जाने से सब हो जाता है, यदि तो गुरु के पास कोई नहीं आते, गुरु की आवश्यकता नहीं, शास्त्र का ही अभ्यर्थ है। मैं महापुरुषों ने शास्त्र क्यों बनाया, वेदांत शास्त्र, भगवान शंकराचार्य ने इतनी व्याख्या, भाष्य रचना, भाष्य के ऊपर टीका, उसके ऊपर टीका, उसके ऊपर व्याख्या, कितने व्याख्या है तो भी कठिन है। इसलिए तत्व को जानने के लिए ये शास्त्र प्रमाण, उस मार्ग में चलना, सही में है ये परमहंस मार्ग है, विचार करके लक्ष्य की ओर चलना चाहिए, ऐसा का त्याग करके शास्त्र मार्ग पर चले, साधन होने पर अवश्य लक्ष्य की प्राप्ति होती है। एष देव विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्ट हृदा मनीषा मनसा विक्लिप्तो येतद् विदुरमृतास्ते भवन्ति। एष देव विश्वकर्मा महात्मा, ऐसे एतद् शब्द से कहते यह जिसका प्रकरण चल रहा है, अज्ञानियों का तो प्रत्यक्ष है, अज्ञानी का भी प्रत्यक्ष है, अपना स्वरूप ही है, प्रत्यक्ष का अर्थ नहीं आंख से देखना, अपना स्वरूप है, कभी परोक्ष होता ही नहीं है, देहादि को मिला करके समझता है, अनात्मा को पृथक कर दे तो अपने स्वरूप ही नित्य प्राप्त है, देव स्वयं प्रकाश। अन्य वस्तु के प्रकाश के लिए अन्य साधन की आवश्यकता है, आलोक की आवश्यकता, घट को देखने के चक्षु से देखना पड़ता है, घट भी चाहिए, आलोक हो चक्षु खोल कर बैठे, घट नहीं हो तो दिखेगा घट, घट नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, घट हो तो है पने पर नहीं दिखेगा, आलोक भी चाहिए, आलोक चक्षु तो पहले से है, पहले घट नहीं था तो घट दिखता, घट लाएंगे तो दिखेगा, हाँ घट तो दिखेगा, किन्तु हाथी रहेगा तो दिखेगा, आलू को जलाएंगे तो हाथी रहेगा तो दिखेगा, सावधान हो तो दिखेगा, नहीं तो कभी हाथी पे नहीं दिखता है, ये स्वयं प्रकाश ब्रह्म है। उसको देखने के लिए ना तो बाहर प्रकाश की आवश्यकता है, ना चक्षु आदि की आवश्यकता है, स्वयं प्रकाश माने ही। बाहर वस्तु को नहीं देखना ही साधन है, विषय अनात्म वस्तु को देखने से ही आत्मा को नहीं जान सकते है, उसको नहीं देखे तो बड़ा कठिन है। बाहर वस्तु को ऐसे नहीं देखेंगे, आंख बंद करेंगे तो बाहर वस्तु का स्मरण होता है नहीं होता है, नहीं देखे तो नहीं देखने पड़ता, मन में तो चिंतन चलता है। तो एक तो सब वृत्ति को सब छोड़े नहीं छोड़ पाते हैं, तो जहां जहां जो वस्तु दिखती है वो वस्तु में ही सद्रूप ब्रह्म, सद्रूप ब्रह्म सर्वत्र अनुगत है। काल पुरुष बताया था, घट है, पट है, पुस्तक है, लेखन है, सर्वत्र अति अति सद सत, ये सद्रूप जो सर्वत्र है उसको ही नाम रूप को छोड़ दे तो ब्रह्म सर्वत्र है। तो स्वयं प्रकाशमान ब्रह्म अपना स्वरूप ही है, जो आप बुद्धि का साक्षी है वही आपका स्वरूप है, वही ब्रह्म है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु, भगवान कहते सर्व क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ, शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ चेतन आत्मा, वही विश्वकर्मा, विश्वम कर्म यस्य स विश्वकर्मा, सारा ब्रह्मांड उसका कर्म, क्रियते इति कर्म, सारा ब्रह्मांड उसका कार्य, महात्मा, महान चु आत्मा च। अन्यत्र महात्मा कहते हैं, महान आत्मा यस्य, साधक के लिए महात्मा कहते हैं, वहां आत्मा का अर्थ अंतकरण, यहाँ तो देव ही महात्मा है, इसलिए यहाँ उसका अंतकरण महान ये अर्थ नहीं है, महात्मा कहीं कहते हैं। महान आत्मा ऐसे, आत्मा का अंतकरण, अंतकरण में महत्व क्या है, अंतकरण तो छोटा है, अंतकरण ही महत्व है, वैराग्य हो, वासना रहित है, अंतकरण शुद्ध है तो महात्मा, यहाँ महात्मा है। महान स्वस आत्मा च, परिच्छिन्न नहीं, व्यापक आत्मा है। इसलिए कहते हैं अपना स्वरूप कहेंगे तो अपने तो देह के अंदर है, आत्मा छोटा ही होगा, इसलिए कहते छोटा नहीं महान है, महान भी निरतिशय व्यापक है। सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट, जनानाम हृदय सदा सन्निविष्ट, हृदय बुद्धि में हमेशा निरंतर स्थित है, हमेशा बुद्धि का साक्षी प्रकाश देने वाले बुद्धि को हमेशा निरंतर सम्यक निविष्ट, सम्यक प्रकार से है, वही सम्यक है। जो अध्यस्त है वो सम्यक नहीं है, वो तो ऐसे दिखता केवल है, कहाँ जो वास्तव है वही सम्यक निविष्ट, सम्यक नेतराष्ट प्रविष्ट है, स्थित है, वही सम्यक रूप से है, अधिष्ठान ही है। अध्यस्त वस्तु नहीं रहने पर अधिष्ठान रहेगा, अध्यस्त वस्तु का अभाव हो जाए तो अधिष्ठान वस्तु रहती है, अधिष्ठान के बिना अध्यस्त नहीं रहेगा, किंतु अध्यस्त वस्तु नहीं रहे तो अधिष्ठान है ही, वही आत्मस्वरूप है। उसको कैसे प्राप्त करना, हृदय मनीषा, हृदय हृदय स्थित मनीषा बुद्धि के द्वारा, हृदय है साक्षी, साक्षी रूप में हृदय कर दिया, हृत हरती थी हृत तेन हृदय, और इसमें क्या साक्षी रूप से मनीषा बुद्धि के द्वारा, विवेक बुद्धि के द्वारा, मनसा अभिकृत मन के द्वारा ही प्रकाशित तो होता है, मन से ही दम आप्तव्यम, मन से ही इसको प्राप्त करना होता है, प्रकाशित तो होता है। यन मनसा न मनुते, श्रुति कहते मन के द्वारा मनन नहीं किया जाता है, मन का प्रकाशक है, फिर श्रुति कहते मन से ही दम आप्तव्यम, मन से ही उसको प्राप्त करना है। शुद्ध संस्कृत मन से शुद्ध होने पर उसका चिंतन जब करते हैं तो मन में ब्रह्म विषय की वृत्ति होती है, निश्चयात्मक ज्ञान की वृत्ति, ज्ञान वृत्ति कहते हैं, अंतकरण का परिणाम वृत्ति है। वृत्ति तो बहुत प्रकार है, तो ज्ञान एक वृत्ति है, तद विषय का निश्चय, इसी मन से ब्रह्माकार निश्चय के द्वारा वो प्रकाशित होता, अभिव्यक्त होता है। वृत्ति के द्वारा ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है, ब्रह्म सर्वव्यापक होने पर भी उसकी अभिव्यक्ति होती वृत्ति के द्वारा, वृत्ति है अभिव्यंजिका, वृत्ति अभिव्यक्त होता है चैतन्य, इसे वृत्ति से प्रकाशित तो होता है चैतन्य। यह तद विदु ते अमृता भवंती, इसको जो साक्षात्कार कर लेते हैं वो मुक्त तो हो जाते हैं। ऐसा प्रकृत देवो, द्योतन आत्मा को, द्योतनम आत्मा यस्य, आत्मा है स्वरूप, द्योतन है प्रकाश स्वरूप है विश्वकर्मा। महदादि विश्वम कर्म यस्य, कर्म का विग्रह क्रियते इति कर्म, चलनात्मक कर्म भी कहते हैं यहाँ, क्रियते इति कर्म, कर्म किया जाता है जो उत्पन्न होता है कर्म, सारा विश्व ही उसका कर्म है, कार्य है। वो परमात्मा का कार्य कैसे होगा, निर्विशेष ब्रह्म, इसलिए कहा माया विषाद, माया के संबंध से ही सारे जगत का सृष्टा है। शुद्ध ब्रह्म निष्क्रिय है, निर्गुण है, उसके द्वारा कुछ नहीं होता है, केवल प्रकाशमान है। वो इतने प्रकाशमान है उसके प्रकाश से अप्रकाश जड़ रूप भी प्रकाशित होकर के प्रकाश जैसे दिखता है। माया के कारण ही जगत का सृष्टा है, वास्तव सृष्टित्व भी कल्पित है ब्रह्म में। विश्वरूपम कार्यम अस्य इति, विश्वकर्मा कार्य का कर्म का अर्थ कार्य, विश्व रूपम कर्म अस्य इति विश्वकर्मा, सारे जगत उसका कर्म कार्य है। महान शासव आत्मे इति महात्मा, आत्मा में महत्व विशेषण देने का अभिप्राय सर्वव्यापी अर्थ, सर्वम व्याप्नोति इति सर्वव्यापी, सबका व्यापक है, सबके बाहर भी है, हृदय में है, बाहर भी है, आकाश के समान सर्वगत है। सदा जनाना हृदय सन्निविष्ट, सदा का सर्वदा, जनाना मनुष्य के हृदय में, मनुष्य ही साक्षात्कार करता है, इसलिए जन शब्द दिया। ये नहीं कि पशु के हृदय में नहीं, देवता के हृदय में नहीं, बात नहीं, मनुष्य जीव के हृदय में, बुद्धि में है, बुद्धि का प्रकाशक साक्षी। परमे व्यमनी वही परम आकाश है, हार्द आकाश, द्वार आकाश कहा जाता है, हृदय में स्थित आकाश, बुद्धि में, हृदय गुहा में आकाश है, उसमें स्थित है। जलादि उपाधिशु सूर्य प्रतिबिंबवत निविष्ट, जल आदि उपाधि में सूर्य का प्रतिबिंब जैसे दिखता है, इसी प्रकार हृदय में, अंतकरण बुद्धि में आत्मा प्रविष्ट है, आत्मा उसमें दिखता है। जब जल में सूर्य का प्रतिबिंब होता है, उस समय सूर्य जल में प्रविष्ट है या नहीं, प्रविष्ट जैसे दिखता है, कहते है देखो जल में सूर्य है, चंद्र है, कूप में देखते है देखो कूप में चंद्र है, घड़ा में जल रखे तो कहते जल में चंद्र है, प्रविष्ट नहीं दिखता केवल। इसी प्रकार आत्मा प्रविष्ट जैसे प्रतिबिंबवत निविष्ट, प्रतिबिंब के समान प्रविष्ट है, स्थित है, अभिव्यक्त होता है। जो प्रतिबिंब दिखता है जल में चंद्र का, वो तो मिथ्या है, किंतु आकाश वह जिस प्रकार व्यापक है, घड़ा में जल भरने के बाद भी जल के अंदर आकाश है, वो आकाश नहीं दिखता है, प्रतिबिंब दिखता है, तो उसकी अभिव्यक्ति होती है अंतकरण के द्वारा, इसलिए कहा गया वहां है हृदय से जुड़न तिष्ठति, हृदय में है, हृदय में अभिव्यक्त होता है सर्वत्र। तो सूर्य प्रतिबिंब के समान वहां प्रतिबिंबित तो होता है, जिसको चिदाभास कहते हैं, चिदवदाभासते, उसे प्रतिबिंब चिदाभास के कारण ही हम उसको चेतन कहते हैं। अंतकरण है तो चिदाभास होगा, चिदाभास होने से उसको चेतन शब्द से कहते व्यवहार करते हैं। जिस प्रकार जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है, तो बच्चा कहता है जल में आकाश, घड़ा में आकाश है, अरे पानी नहीं तो आकाश घड़ा में दिखेगा है? दिखेगा पानी नहीं रखने पर रहेगा नहीं रहेगा पूछा नहीं, दिखेगा नहीं प्रश्न है, जितने प्रश्न उसका उत्तर देना। कोई कहे भाई भी रहता है आकाश दिखेगा, कहे भाई भी रहता है, ये उत्तर होता है। जल है तो आकाश दिखता है, छेद हो गया जल निकल गया तो घड़ा में आकाश दिखता है नहीं, कोई हाँ करते दिखता है करके, नहीं दिखेगा। इसी प्रकार अंतकरण जहां है वह सीधा दिखता है, पत्थर में दीवाल में अंतकरण है या नहीं, बड़े बड़े पत्थर में, बड़े दीवाल में, इसलिए उसको जड़ कहते हैं, चिदाभास नहीं दिखता, जड़ कहते हैं। तो सूर्य प्रतिमा के समान निविष्ट, सम्यक निविष्ट, सम्यक स्थित सम्यक स्थित है, वहाँ है वह अभिव्यक्त होता है, सर्वत्र है वहाँ अभिव्यक्त होता है, सैव साक्षी रूपेण साक्षी रूप से रहता है, साक्षात दृष्टि संज्ञायाम साक्षी बनता है, प्रत्यक्ष दिखता है, हृदय हृय हरण धातु से बनता है, स्मरणार्थ हरती हृत हरण करने वाले हो गया हृत, हृय हरण धातु से हृत बन जाएगा, कोई भी करेंगे तो कोई भी रस्य प्रतिकृति तुक हो जाएगा, हृत बन जाएगा, तेन हृदय तुक होगा तो हृदय तृतीयांत नहीं बनेगा, तुक होगा तो क्या बनेगा हृत, तृतीया में क्या बनेगा हृदय बनेगा, कोई भी करेंगे तो हृदय को हृदय आदेश होकर हृदय बनता है, तेन हृदय नेति नेति निषेध उपदेश है ना मनीषा, उसका नेति नेति निषेध के द्वारा उपदेश होता है, उपदेश के द्वारा ही साक्षात्कार होता है मनीषा बुद्धि के द्वारा, अयम पुरुषार्थो अयम अपुरुषार्थो अयम आत्मा अयम अनात्मा इतेतया विवेक बुद्धिया, यही विवेक बुद्धि चाहिए, क्या पुरुषार्थ है क्या पुरुषार्थ नहीं है, धर्मार्थ कर्म काम मुख्य चार्थ नाम है, कि तो अपने को क्या चाहिए उसमें, मुख्य चाहिए या मुख्य से भिन्न चाहिए, यही विचार करना है, यही विवेक बुद्धि है, यही मुझे चाहिए जो मुख्य चाहता है मुमुक्षु, उसका जो साधन उसको ही ग्रहण करता है और अनावश्यक वस्तु को छोड़ देता है, रास्ता में चलना जहां जाना है उसके लिए जितना आवश्यक लेकर के, अधिक व्यर्थ कोई वस्तु लेकर के चलता है ज्यादा दूर फेंक देता है, जब चलना पड़ता है तो थोड़ा सा भी वजन अधिक हो लगता है, इसको फेंको उसको फेंको, जितने कम से ज्यादा वस्तु रखे तो महात्मा, इसलिए जो वेदांत श्रवण नहीं करते साधन भजन नहीं करते उनके लिए कहा गया, वेदांत श्रवण के लिए एक साथ रह एक स्थान में रह सकता है, नहीं तो एक स्थान में नहीं रहना, चलते रहो दो दिन तीन दिन से अधिक नहीं रहना, तो संग्रह कर सकता है, लोग देंगे कंबल देंगे वस्त्र देंगे बर्तन देंगे, कितने रखेगा, रखते रखते फिर सब छोड़ेगा, गर्मी सब छोड़ेगा, फिर कहीं दिखाई मिल जाएगा, मिल जाता है सब छोड़ दें, इसलिए जो आवश्यक इतने रखे है बाकी सब छोड़ना है, यही अयम पुरुषार्थ अयम अपुरुषार्थ, और आत्मा क्या है अनात्मा क्या है इसका भी विचार बार बार निरंतर करे, आत्मा अनात्मा का विवेचन नहीं होने से ही देह में अहम बुद्धि होती है, समझ में आ जाता आत्मा है अनात्मा क्या है तो देह में अहम बुद्धि क्यों, आप अनात्मा है आत्मा है, कोई आपको अपने को जड़ मानता है कोई, या चेतन मानने वाले सो अपने को चेतन मानते हो क्या, बोलो चेतन मानते हैं, डर लगता है या जड़ मानते हो, चेतन की हाँ नहीं करते मतलब जड़ जड़ नहीं चेतन है, चेतन है ये चेतन का ये अर्थ नहीं कि देह जीवित है तो चेतन है, मर गया तो जड़ हो गया, वो नहीं चेतन, शुद्ध चेतन सर्वव्यापक है चेतन, ये भाभी भी बताया देह में चिदाभास के कारण इसको चेतन कह देते हैं, चेतन शुद्ध चेतन जिस प्रकार आकाश सबके अंदर बाहर है इसी प्रकार शुद्ध चेतन सबके अंदर बाहर है वो आत्मा है, और उससे अतिरिक्त बाकी सब अनात्मा है, अनात्मा में अहम बुद्धि नहीं होनी चाहिए, ये ही है विवेक बुद्धि, यही विवेचन पृथक करना, हंस क्षीर निर विवेक करने वाले दूध में पानी मिलाकर रख दिया तो दूध पी लेगा पानी छोड़ देगा, परमहंस क्या करेगा, आत्मा कही ग्रहण करेगा, ग्रहण क्या करना है अहम अस्मी कर निश्चय करना है, अनात्मा को छोड़ना है, छोड़ना क्या तो फेंकने का नहीं, आत्मा अनात्मा विवेचन करके पृथक समझ लेना, आत्मा ही मैं चेतन हूं व्यापक हूं, यही विवेक बुद्धि है, सामान्य है आत्मा अनात्मा समझ आ गया उसको बार बार विचार करे, मैं आत्मा हूं तो मैं क्या हूं, आत्मा अलग है उधर आत्मा है उधर अनात्मा, अब हम इधर बैठे कोई की सोचते हैं ये तो अनात्मा है वो तो आत्मा है, हमारा आत्मा शुद्ध है उधर दिखाएंगे, हमारा आत्मा तो शुद्ध है और हम क्या है, आत्मा का अर्थ अहम, मैं ही आत्मा, ऐसे विचार करे। आत्मा ही आप है, अनात्मा मिथ्या है, जड़ है। तो अनात्मा को अलग निश्चय करे, मेरे से भिन्न है, जो आपसे भिन्न है, जो आपका दृश्य है, जिसको आप जानते हो, जिसको आप सोचते हो, जो तो आपसे भिन्न है वो अनात्मा ही है। जिसको आप जानते अनात्मा होगा, आपके सामने दो 10-20 व्यक्ति बैठे, सो अनात्मा है आत्मा है? जिसको आप देखते हैं सामने बैठे हैं, वो आत्मा है अनात्मा है? अनात्मा है। हाँ, तो फिर आप यदि दूसरे को अनात्मा को हो गई तो दूसरा आपको क्या कहेगा? अनात्मा ही कहेगा। बताओ, आपसे भिन्न जो आपके सामने बैठे हैं, सामने हो, पीछे हो, पास में हो, वो आत्मा है अनात्मा है? बोलो, अनात्मा है। निश्चय है सबको अनात्मा ही है? वो दूसरा आपको भी अनात्मा कह देगा? तो जो दिखता है वो अनात्मा ही है, जो दिखता है आत्मा नहीं दिखता है, जो दिखता है वो अनात्मा ही है। जितने बड़े हो, छोटे हो, शास्त्रज्ञ हो, अशास्त्रज्ञ हो, पशु हो, मनुष्य हो, दीवाल हो, पर्वत हो, छोटा हो, मोटा हो, बड़ा हो, जो दिखता है वो अनात्मा ही है, अनात्मा ही दिखता है। आत्मा दिखता नहीं है, आत्मा तो दृग रूप है, चेतन सबका प्रकाशक है। इसलिए वो आपका वो कोई अनात्मा कहे तो आपका शरीर को अनात्मा कहेगा, तो क्या बिगड़ा? आप अपने शरीर को अनात्मा समझते हो, आत्मा समझते हो, तो आपके शरीर को दूसरे अनात्मा कहेंगे तो दुख लगेगा आपको? वो आपका बंधु है, आपका उपकार के। इसलिए देह को अनात्मा कहे, देह की निंदा करे। कोई निंदा करता है तो महात्मा को क्या विचार करना होता है? किसकी निंदा करता है? आत्मा की निंदा करता है, अनात्मा की निंदा करता है? आत्मा की निंदा करता है तो अपने आप की निंदा करता है, हमारे क्या बिगड़ा? और अनात्मा की निंदा करता है तो ठीक है, हमारा बंधु है, हम भी तो अनात्मा की निंदा करते हैं। आप भी अनात्मा की निंदा करते ना, नहीं मिथ्या मिथ्या करते हो ना? नहीं, अनात्मा को मिथ्या कहते हो, यही निंदा है। अनात्मा मिथ्या है, मिथ्या कहते है ही नहीं है। इसी प्रकार निरंतर विचार करना होता है, ये आत्मा, ये अनात्मा, ये पुरुषार्थ, ये अपुरुषार्थ। पुरुषार्थ कहते समय ये हमारा लक्ष्य है, इसको प्राप्त करना है, ये पुरुषार्थ नहीं, ये लक्ष्य नहीं, इसके लिए शरीर प्राप्त नहीं हुआ, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये सब विराज विचार करे। आत्मा अनात्मा इति विवेक बुद्धिया मनसा विचार, मनसा का तो विचार साध्य एकत्व ज्ञान है ना, विचार साध्य एकत्व ज्ञान, विचार करने पर ही एकत्व ज्ञान होता है। निरंतर विचार, विचारा जाए तो बोधो अनिच्छा एम न निवर्तयेत, विचार से ही ज्ञान होता है। इच्छा नहीं होने पर भी ज्ञान हो जाएगा विचार से, विचार श्रवण मनन निधिध्यासन, शास्त्र के अनुसार विचार करने पर विचार साध्य होता है। एकत्व ज्ञान अस्म अस्मि ब्रह्म, उसी ज्ञान से अभिकृत अभिकृत है, प्रकाशित प्रकाशित होता है ब्रह्म। अखंड एक रसत्व अभिव्यक्त ही तेत, अखंड एक रस से अपने स्वरूप आत्मा ब्रह्म अभिव्यक्त प्रकाशित होता है एकत्व ज्ञान से। एकत्व ज्ञान है अहम अस्मि ब्रह्म, इस प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति निश्चय आत्मिक वृत्ति। ये जना एतद विदु, जो उसको जानते हैं, कौन जानेंगे? साधन चतुर्थ संपन्न, साधन चतुर्थ संपन्न ही साक्षात्कार कर सकते हैं। साधन चतुर्थ विवेक वैराग्य दो हो गए, तृतीय हो गया समाधि षट्क संपत्ति। ये छह संपत्ति में सम दम उपरति तीक्षा श्रद्धा समाधान और एक मुमुक्षुत्व है। ये साधन होने पर ही प्राप्त होगा। कुछ कमती है तो विचार करके, हमेशा ही विचार साधन चतुष्ट, इसलिए उसका विचार आता है बार बार। अपने में कमती कुछ है क्या, पूरा करे। वैराग्य दृढ़ हो, वैराग्य में, वैराग्य दृढ़ होने में कठिन है, ठंडा पड़ने में सरल है, पता नहीं चलता है कहाँ से कहाँ चला गया। बहुत वैराग्य के साथ विरत होकर के चलता है, फिर कहाँ से आसक्ति बढ़ जाती है। कोई वैराग्य होकर बेस बनाते तो लोग हमको विरत कहे, बेस बनाए तो लोग हमको विरत कहे, कोई विरत कहता है तो अच्छा लगता है। तो ये वैराग्य है क्या बताओ? कुछ बेस ऐसे बनाना होता है तो देखते ही कहे महात्मा ये एक विरत महात्मा आ रहे, विरत महात्मा, विरत महात्मा तो वेश दे करके कपड़ा पहनने का कुछ हाथ में लाठी रखे और कपड़ा थोड़ा छोटा करके पहने, सीजे में कपड़ा रखे या नहीं तो रस्सी के कुछ बांध ले, इस कुछ करने पर एक महात्मा थे वो हमेशा क्या करेंगे, दो चार कंबल और चादर, यहाँ के कंबल है, यहाँ के कंबल, उधर के कपड़ा, उधर के कपड़ा बांध कर रखेंगे। तो जो देखेगा तो कि चलते फिरते रहते हैं, पूछेंगे कहाँ पर रहते, इतने बड़ी दुनिया है ये छोटा सा कहीं भी रह जाते हैं, वैसा नहीं उनका स्थान निश्चित है वो नहीं बताएंगे, और जहां क्या लेट जाएंगे, रिश्ते अपने पास इतने सामान रखा है तो सब सोचेंगे अपने साथ ही सब लेकर चलते हैं, वो वैसे जब आएंगे इसे बांध करके बंद कर आएंगे, और चलते समय जो देखेंगे लगेगा कि ये घूमते फिरते संत विरत महात्मा, विरत नहीं है, क्या स्थान में रहते बड़े सूर्य दर्शन हुए किन्तु बाहर जो निकलेंगे इसे वेश बनाएंगे, तो वेश बनाएंगे लोग हमको विरत कहे ये नहीं, वैराग्य है ठीक है, तो लोग कहे इसमें अच्छा लगता है तो वैराग्य नहीं है, और दिखाए लोगों को ऐसा ये भी नहीं है, सब संपन्न सब है मिट्टी के घड़ा रखकर चलेंगे रस्सी बांध करके, और सब ठीक है रखेंगे, तो लोग कहेंगे बड़े विरत, तो विरत को मिट्टी घड़ा रखे तो अच्छा है कोई बात नहीं, किन्तु ये यदि उद्देश्य है कि लोग हमको इसको देखकर विरत कहे ये तो वैराग्य नहीं है, ये यदि कोई रखे ठीक है, और बाकी सब तो रुपया सब रखेंगे, सामने कोई रुपया दिया तो हाथ नहीं छूएंगे, पुस्तक दिखा देंगे दे हाथ नहीं छूते हैं पुस्तक नहीं तो कपड़ा रख देंगे, कोई दिया ऐसे देंगे इसको लेकर हाथ नहीं लगाते, हाथ नहीं लगाते मतलब क्या सबके सामने हाथ नहीं लगाते हैं, अब बाद में लेकर सभी सबको देंगे, तो वैराग्य में ऐसे होता है बहुत सावधान रहना पड़ता है, एक महात्मा है चक्षु है ना उनको कोई रुपया चढ़ाएगा तो फिर ऐसे ऐसे करेंगे और देख लेंगे ये कितने 10 रुपया है 50 रुपया 100 रुपया उनको पता चल जाएगा हाथ से, ऐसे आपको पता चलेगा उनको पता चले, आप जो जिनको जो नहीं दिखते है ना कोई चढ़ाए तो देख, चढ़ाया नहीं चढ़ाया कभी कभी से करते रहेंगे कोई महात्मा के पास गए थे गंगोत्री होते देखे और देखते चढ़ाया नहीं चढ़ाया, अच्छा मिल गया तो फिर उसको ऐसे करेंगे, ऐसे उस समय पता चल जाएगा ये 100 रुपया है 50 रुपया है 10 रुपया है क्या है पता चल जाएगा, तो ये वैराग्य से रुपया छूना नहीं करके पहले निश्चय करते हैं, बाद में रुपया छूना होता है तो सबके सामने नहीं छुएंगे, अथवा सबके सामने ये सब जो है ये सब वैराग्य का विपरीत हो जाता है, सावधान रहना पड़ता है, तो कोई यदि ऐसे बाल जटा बनाकर रखे कि लोग हमको कहेंगे विरत है, अब बाकी सब कार्य तो करेंगे व्यवहार करेंगे किंतु उसको काटेंगे नहीं तो ये कहां वैराग्य का लक्षण है, और कोई कोई काटेंगे तो किंतु इसे बेस बनाएंगे सुंदर करके, इसको भी कटिंग करेंगे यहां भी कटिंग करेंगे तो रखेंगे, ये वैराग्य का लक्षण है या बेस को दिखाने का, यदि बाकी सब व्यवहार करने देश विदेश घूमना सब करना होगा बाल नहीं काटना है, और बाल को सजा कर काटेंगे साइज करके बहुत रुपया देकर साल में जाकर के साइज कर काटेंगे, ऐसे भी सन्यासी होते हैं मुझ भी काट करके रख करके बढ़ करके, तो ये सब है वैराग्य के लिए हमेशा विचार करके वास्तव वैराग्य होना चाहिए उसमें बढ़नी चाहिए, उसमें विभिन्न प्रकार हो जाता है, लोग देख दूसरे को देखकर अनुकरण कर लेते हैं, अनुकरण करना वही है जो वास्तव वैराग्य है, देखे लोग देखे कोई ऐसे करते तो हम भी ऐसे करेंगे वो भी इस प्रकार करने लगते हैं, इसलिए यही विवेक मार्ग में बिल्कुल वैराग्य दृढ़ होना चाहिए, आसक्ति किस प्रकार होती है, क्यों बाल बना करके दर्पण में देखना है बाल को साफ करो दुर्गंध होता है सजाना है उसे क्या वैराग्य है, जब मुनि ऋषि लोग जंगल में रहते काटना नहीं होता है तो इसे जटा बनिया हो गया, और कोई बाल रख करके रोज उसको शैंपू लगा कर धो करके कभी इधर बाल बांधे कभी इधर बांधे कभी इधर करे कभी उधर करे, इसमें रोज 2-3 घंटा जो लगाएगा परमात्मा ध्यान दो तो 2 घंटा करना मुश्किल है किन्तु बाल को बनाने में 2 घंटा लग जाएगा सजाने में, तो ये वैराग्य किस काम का है, और नहीं तो दुर्गंध होगा बाल में साफ नहीं रखो तो गंध होगा कीड़े बन जाएंगे सफाई करना पड़ता है कंगा लगाना पड़ता है, इसे अच्छा है थोड़ी देर बड़ा हो गया काट कर फेंके तो उसमें क्या वैराग्य है, बाल को देखने से क्या हो जाएगा, इसी प्रकार हमेशा ही सावधान होकर चले, वैराग्य वास्तव अंदर होना चाहिए। और कोई हमको विरक्त कहे, रूप देख करके बात करने में भी लोग इसी प्रकार, वो सब नहीं, वो सब से बहुत परमहंस में मार्ग में ये विचार करके ठीक सन्मार्ग में चले, ऐसे प्रकार हो जाता है। तो वैराग्य दृढ़ होता है नहीं होता अपने आप देखे, अपने आप को पता है कितने आसक्ति कितने मन आसक्ति है। आसक्ति है तो समझिए अंतगुण अशुद्ध है, शुद्धि चाहिए। ये सब करके चलने पर प्राप्त होता है, साधन चतुष्टय संपन्न ही प्राप्त करेंगे। जो साधन चतुष्टय नहीं ऐसा में युक्त है, उनको लगता है कि कोई प्राप्त नहीं कर सकते, वो तो नहीं करेंगे, बहुत दूर में, उनको लगता है कोई प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही असंभव जैसा लगता है, असंभव नहीं। साधन नहीं तो बहुत दूर में, सन्यासी न, यही सन्यासी है, ऐसात्र त्याग करने वाले, ये तत्व को जानते हैं। किस प्रकार जानेंगे? तत्वमस्यादि वाक्य प्रतिपाद्य, यही महावाक्य के द्वारा प्रतिपादन किया जाता है, जीव ब्रह्म की एकता प्रतिपाद्य, एक रूपम अखंड एक रसम, अखंड एक रस शुद्ध चेतन ब्रह्म, वही ब्रह्म महावाक्य के द्वारा प्रतिपाद्य, उसको ही साक्षात्कार करते हैं वाक्य से। यावत विदु जब तक नहीं ज्ञान है तक संसार है, जब जान लेते हैं किस प्रकार जानते हैं, ब्रह्म अहम अस्मिति, अहम अस्मि, इस प्रकार साक्षात्कार अपरोक्ष कुरियो, वही अपरोक्ष है संशय विपरीत रहित ज्ञान, थोड़ा संशय नहीं, विपरीत देह आदि में अहम बुद्धि नहीं है। ते यथोक्त ज्ञानी न, ऐसे ज्ञानी अमृता भवंती, अमरण धर्मान, अमरणम धर्म ये शाम ते अमरण धर्मान, अमरण धर्म वाले मृत्यु को जीत लेते हैं, पुनरावृत्ति रहिता भवंती, फिर पुनरावृत्ति नहीं है, देह समाप्त तो हो जाएगा, कहीं अमरण धर्म का ये अर्थ नहीं देह समाप्त तो नहीं होगा, कुछ लेके समान करके प्रचार कर देते हो अभी मरेंगे नहीं, सर्व समाप्त तो नहीं होगा, उनके शिष्य उनके भक्त लोग प्रचार करते बस हमारे गुरु जी मरेंगे, सर्व रहेगा नित्य है, समाप्त तो नहीं होगा। कोई कोई तो प्रचार करते अभी तो उनके वृद्धावस्था थी, अभी धीरे धीरे युवावस्था आ गई, आगे मरेंगे नहीं, बड़ा प्रचार करते मरेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, इस शरीर किसका रहा है? देखो अमरण धर्म का तो आत्मा अमरण धर्म वाला है, देह समाप्त होने के बाद जन्म को प्राप्त नहीं करेंगे, जन्म मरण संसार से मुक्त हो गए, देह समाप्त हो जाएगा, देह क्या नष्ट नहीं होगा, देह किसका अभी तक रहा, अभी तो किसका देह नहीं रहा, फिर भी कितने दुस्साहस करते हैं कि हमारा देह नष्ट नहीं होगा, लोग प्रचार करते हैं, स्वामी नहीं कहेंगे, कहलाएंगे, दूसरे द्वारा सिखाएंगे, बताएंगे, सब लोग प्रचार करेंगे, उनका देह समाप्त नहीं होगा, फिर कोई कोई कहेंगे वो देह तो समाप्त हो गया, अभी सूक्ष्म रूप से है, नित्य चंद्र सूर्य जब तक रहे वो तब तक रहेंगे, जब तक रहेगा तब तक रहेंगे, कोई कोई समाधि बनाते कहते समाधि में गुरु जी अभी है, अर्थात मुक्त नहीं हुए, समाधि में बैठे तो मुक्त नहीं हुए, यदि कहेंगे यदि मुक्त हो गए ईश्वर परमात्मा स्वरूप हो गए तो उस रूप से कहो तो कोई बात नहीं, उस रूप से नहीं, गुरु अपने रूप से है, कभी कभी किसको दर्शन देते हैं, अगर पकड़ कर कहते इसका मानेंगे तो क्या होगा, अभी मुक्त नहीं हुए तो फिर डर लगेगा, मुक्त नहीं हुए तो तुम क्या उनके पीछे पड़े हो, ये सब ज्यादा अवतार है, ये सब कह करके बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, मुक्त हो गए तो ब्रह्म ज्ञानी हो गए तो परमात्मा स्वरूप है, कोई आपत्ति नहीं है, और नहीं तो मुक्त नहीं हुआ तो बाकी कोई कहेंगे अवतार लेंगे, आगे जन्म लेंगे, पहले अवतार थे आगे फिर जन्म लेंगे, आगे जन्म लेंगे तो मुक्त नहीं हुए थे, और अवतारी पुरुष हो गए, अवतारी पुरुष तुम लोग को कौन बनाने वाले, ईश्वर अवतारी पुरुष बनाएंगे, और श्रद्धा के कारण किसको हम अवतारी पुरुष कह देंगे और फिर जन्म लेंगे, आगे कहेंगे एक थाने में गए थे उनके गुरु जी कहे हैं मैं आगे आऊंगा, अभी वो दूसरे स्थान उस स्थान पर अभी भी है, किसको अभी आसन में नहीं बैठा है, स्वयं गुरु जी आएंगे बोले हैं, उनके जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं उनके शब्द सुने हैं, खंड भजन करते जो गुरु जी जल्दी आ जाए, कोई आएगा तो उसको वहां गुरु जी आ गए उसको वहां बैठाएंगे, अभी चल रहा है दक्षिण में पीछे साल गए थे, अभी लोग भजन कर रहे गुरु जी आएंगे, ऐसा कभी कहे थे, आएंगे कोई सिद्ध पुरुष आ सकते हैं जो है कोई बात नहीं, किंतु ज्ञानी नहीं है, ज्ञान होने के बाद फिर आएंगे गद्दी में बैठने के लिए, तो नहीं। इसलिए मुक्त होते का तो पुनरावृत्ति रहता भवंती, फिर पुनरावृत्ति नहीं होती, वही मुक्ति है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।